ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات رب دایت د ماقبل سره داره د نور نه د حاصل اول د پاره او د ظلمات نه د بچاو د پاره الله تعالی دلایل عقلیه بیانای دلایل عقلیه بیانای د توحید کدرانا نه پیدا اخلی دی دلایل کی سوچ وکي او د ظلمات نه ځان بچ کول غواړي نو دی دلایل کی سوچ فکر وکي آسان دی بالکل الم تر ایتنه ګوري ان الله یقین الله تعالی یسبح له پاکی بیانای د الله تعالی لپاره من پی سماوات او من والارض اغه څوک چې بزمکه کړي او اغا سوک چی پاس مانو نکیری و تویرو او مارغان اغا در لحتلا تصبیحات وی صحاب فاتین و غلوون کی در خپل وزرو خپلی وزری پا هوا کی چریا غلائی او اغا در لحتلا تصبیحات وی کلن قد علیمه صلاته کلن هر یو دیدنا قد علیمه پیجنی دغه هر یو صلاته منسخ پل و تصبیحه او تصبیح پل مپسرین لیکلی دی دا صلاته دا متعلق دیده من پی سماوات سره او دا عبادت د چاره د ملائکو او دا تسبیح هو دا متعلق دی رول ارض دغه سی دا متعلق دی رول توی سره مارغان چې دغه صرف تسبیحات وي او مون چې کینو هغه پاسمانونه کې ملائک دی پزما کې انسانانو پیریان دی دغه کې او قد علم کی زمیر راجره دی کلن تا هر یو دغه نه انسانان دی او کپیریان دی دغه سی مرغی دی ونی دی کانی دی بوټی دی دا هر شی د الله تعالی تسبیحات وي او داغه د شان مناسب چې کومه تسبیح داغه وای کلن قد علم صلاته و تسبیحه دویم قول بصرین درې چې علمه کی زمیر راجری الله تعالی ته نو معنی دا وکي کلن هر یو قد علم پیجنی الله تعالی صلاته من داغه و تسبیحه او تسبیح داغه کڅوک الله تعالی لمونځ کوي کڅوک تسبیحات وای نو الله تعالی غ پیجنی الله تعالی ته معلوم دی والله علیم بما يفعلون الله تعالی پوری په کارونه باندې چې دی وکي ولله ملك السماوات والارض او خاص الله تعالی لپاره اختیارات او بادشاہی د اسمانو د ځمکې ده دویم دلیل عقلی په مسله توحید بن ویل الله المسير او خاص الله تعالی تل ورګرځیدل الم تر ان الله یجی صحابا ثم یؤلف بینه دریم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې هواګان راشي وریځ راپورته کی وریځ جدا جدا دی یو دینه بل دینه وریځ راشي دی یو بل سره ون خلی بیا داغی د میاں نه سات کی راو دی باران داغی نه کیږي او الله تعالی دا باران چراوری د اغه وریزونه چې داغه د غټو غټو غرونو په شان د کیری او کله کله چې د باران په دی باندې غلې راشي نو بس چې الله تعالی کم دې ته الله تعالی غلې رسي د خلکو پستونم بیا ولی چخ پخې کی او دغه سي د خلکو هغه بوټي او غرس چې ته باکی بس دا د الله تعالی اختیار دی الم تر ایتنه ګوري ان الله یوزی صحابن چې قین الله تعالی را شړي صحابنه وریز دره ثم یؤلف بینه بیا جوړخ را ولی الله تعالی دغه په میند کې ثم یجعله او بیا ګرځي الله تعالی هغه دره رکامن لاندې باندې په تر الوتقه نو یینی بتا هغه غټو غټو ساس کو دره یخرجو من خلاله الان ترایتنه ګوري ان الله یوزی صحابن یقین الله تعالی راشدی وریز دره ثم یؤلف بینه او بیا جوړخ را ولی الله تعالی په میند ټوکلو دغه کی ثم یجعله رکامن او بیا ګرځي الله تعالی هغه دره لاندې باندې نو وریز غټ شي په دره الوت وات قانون ته یې هغه غټ باران دره ودق د غټ غټ سات کې باران ته ویل کی یخرج من خلاله هغه راوزی دغه میند او ينزل من السماء ترجمه ته وکشي او ينزل من السماء او راوری الله تعالی د اسمان د طرفنه من جبالین د هغه وریزونه چې پشان د غرونه باندې دي فیها من باردین هغه وریز چې پشان د غرونه باندې دي پاغه کې بازی گلی وی په یصیب ویه مجشا نو رسی هغه در الله تعالی چاته چې وغړي و یسری په عم مجشا او اړی الله تعالی هغه در د چانه چې وغړي یکادو سنا برقه نږدې ده چې پړق د برېښنا دغه یذهب بیل ابصار بوزی اغه نظرون لره او تختې نظرون لره پس چا باندې گلی وشي او کله کله په دغه وریځو کې ډیر زیات پړقار کیږي ګړز ګړز پاغه کیږي خو هغه برېښنا دومره ده چې کله تیز شي نو نږدې ده چې د انسان نظر چې هغه تختې یو ختمې یقلب الله الليل والنهار څلورم دلیل عقلی په مسله توحید باندې بدلی الله تعالی ورځ یو شپې لره ورځ د اوس بیا شپه راشي بیا شپه ده نو بیا ورځ راشي الله تعالی دا کار کوي ان فی ذلک یقینا پر نظام کله عبرتن خامخه عبرت دی لولی الابصار دا عقلن والو دفاره والله خلق كل دابة من ماين پندم دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې. الله تعالی هغه ذات دی چې د نطفه نه دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي. نو بعضی په دوه خپو باندې روان، بعضی په خېټه باندې روان دي. مارته وګوره په خېټه باندې روان دي، نو بعضی داسې په دوه خپو باندې روان دي لکه انسان دی. چرګ ته وګوره، مرغو ته وګوره، او بعضی داسې دي چې هغه په څلور خپو باندې روان دي. او ځناور ته وګوره، نو چارپایانو ته وګوره، چارپایه نو چارپایه څلور خپو والا دي. او کله الله تعالی د دینم د ډیرو خپو والا پیدا کړی دي، بیا لړم ته وګوره، زنځې وغیره ته وګوره، د هغې خپې بیا ځان له حسابوي، یوه مړکۍ سر وله ووهه، یو بیا ورته کېنئ خپې وله حسابوي چې څومره دي. والله خلق، الله تعالی پیدا کړی دي کله دا بتین هر دین د سر مم ماین د اوبو نه، مم ماین نه مراد چې نطفت مراد ده. فمن هم یمشی علی بطنه، نو بعضی هغه دي چې هغه ګرځي په خپله خېټه باندې. ومن هم یمشی علی رجلین، او بعضی هغه دي چې هغه ګرځي په دوه خپو باندې. ومن هم یمشی علی اربع، او بعضی هغه دي چې هغه ګرځي په څلور خپو باندې. یخلق الله، پیدا کوي الله تعالی ما یشاء، اوس چې الله تعالی وغواړي، بس څنګه چې الله تعالی وغواړي بس الله تعالی هغه پیدا کوي. ان الله علی کل شی قدیر، یقینا الله تعالی پر شی باندې قدرت لرونکی دی. لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، ترغیب بیان الله تعالی قرآن کریم تا. پدې قرآن کې د عقیدې مسائل دي، پدې کې عام احکامات دي الله تعالی، نو دا ولې نه منئ؟ راشي دا ومنئ، کامیاب بشي. لقد انزلنا، یقینا نازل کړی دی مونږه آیات مبینات، آیاتونه احکار مضمون والا، واضح مراد والا. والله یهدی، الله تعالی رسی می یشاء جره جو غاری الی صراط مستقیم، غلاری برابری ته الی صراط مستقیم سے شیرے تفسیر جلالین وی، یعنی دین الاسلامی. الله تعالی چاله او غاری نو دین اسلام طرف ته مخ کی. و یقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. دی آیات کی وس الله تعالی دی آیاتن کی الله تعالی بیان کړی دی، اغه خلق چې اغه د نور نه پیدا نشي غیسله، او د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل نکي. د سلور آیاتونو کې بیانېږي احوال د منافقانو، د منافقانو حالات الله تعالی بیانې. زه تاسو ته خبر کوم، د سلور آیاتونو تاریخ 15 آیاتونو ته په توجه باندې کېنی، او هر سړی بیا په خپل گریوان کې سوچو فکر وکړي چې دا کار په ما کې شته دی که نشته دی. ښه په سوچو ته کېنی، دا قرآن خو ډېر لپاره ویل کېږي کنه، چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو نو راځي غوښ شي. وته د منافقانو کار سو، او یقولون، او وای دا منافقان، آمنا بالله، ایمان نه وړلې مونږ په الله تعالی باندې او بالرسول، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او اطعنا، او تابعداري کو مونږ د الله او د الله تعالی د پیغمبر. ثم يتولى فريق منهم، او بیا مخړی د الله د تابعداري او د الله تعالی د پیغمبر د تابعداري نه، فريق یډله منهم د دیونه، من بعد ذلك ورسول دینه، وای چې آمنا کلمه وای، وای زه مسلمان یم، او زه مؤمن یم، او دا پکې وای چې زه روژه دار یم. خو لیکن چې کله د الله او د الله تعالی د پیغمبر یو حکم ته متوجه شي، نو بیا د هغې نه مخ واړی، روژه خو نسي، په هغې باندې عمل کوي. خو که د میراث باس راشي، نو بیا په هغې باندې عمل نه کوي. که د جهاد ذکر راشي، نو بیا د الله تعالی په لاره کې قتال نه کوي. نو دغسې که د ستر او د پردې مسله راشي، نو بیا په هغې باندې عمل نه کوي، بیا په هغې باندې عمل نه کوي، په هغې باندې بیا عمل نه کوي. واطعنا ثم يتولى فريق منهم، وبيا مخړ یوډل دیونه، من بعد ذلك رسل دغنه، وما اولئك بالمؤمنين، او ندی دا کسان مؤمنان، دا کسان الله تعالی مؤمنان ندی. وسو تغوک اذا دعوا الى الله ورسوله، کله چراو بل لشی الله تعالی تو الله تعالی پیغمبر تر سره پر ليحكم بينهم، دیر پارش فیصلو کی ردی فمن کی اذا فريق منهم معرضون، نو پس دغه وخت کی یوډل دغنه مخړون کړي دا فوجانو پولیس. دا خو کلمې وای چې مونږ مسلمانان یو، لا اله الا الله محمد رسول الله دا وای، خو لیکن کله چې د الله او د الله تعالی پیغمبر فیصلې تر اوختلې شي، چې د الله تعالی په کتاب باندې فیصله وکړي، نو بیا مخړی. وای یکل لهم الحق، او که چرته وي د ده لپاره الحق، د ده په حق کې فیصله کیږي. ای یکل لهم الحق نه مراد تیرې پایده دنیاوي تی مراد ده. ای یکل لهم الحق تفسیر سمرقندی وای، ای یکل لهم القضاء، که شرط کی گیر در پر فیصله ده په حق کیږي. یا تو الیه مزعنین، نو راضی اغي تا زر قبلون کی مزعنین، تفسیر موردی وای توائعین، اغه بیا په خوشاله باندې تر راضی. یا مزعنین مسرعین، اغي تا زر ورزغلی، زر تو ورزغلی. وستا سوچو کی په خپل معاشره کې، په خپل کلی کې، په خپل علاقه کې وګورئ، زیات خلک دا سری د چا سره لانجه راشي، د پولی پټی مسله راشي، نو اول قضا نه دی، اول به یو مولي سیمنه ته پوس کلری بلار شي، مولوی صاحب خواته وکینی یاره تسمیات شوی وای مال چې دی سره ملاقات مکمو واړه مړه خو بخی کنه او ځان سره یو خلطه چره څه شیم ویسی او څه دغه وړی بیا کینی نو دسې په ځلنه خبرم دسې نشی راایستلې یاره مولوی صاحب محترم زما یو خبره وه خاصه وه سی وته وای زما د پلانې دسې لږ مشکل لاغلی مال چې ځان لږ پوهه کوم چې لږ دا څنګه طریقه ده کنه ځان پوهه کوم نو که ځان پوهه کې د یو مولوی صاحب نه هغه مولوی صاحب ته رسې وای چې یاره مړه دا خپله حق دی دې کې خو ستا حق دی بیا لاړ شي د بل نه دو درېو نه ته پوس معلومات اولو کې ښه ځان مطمئن کې شي خبره څنګه ده نو بیا لاړ شي په قضا کې عارضه وکړي و یاره مونږ مسلمانان یو کنه راځي چې قضا وکړو چې خبره وکړي و نو دا کله و ای کلهم الحق و یاتو الیه مزعنین کله د په حق کې فیصله کیږي او مخکې د پوسونه کړی نو بیا د غله وردی قضا ل بیا وردی په غی باندې فیصله کیا خو لیکنه کچرته هغه مولوی صاحب ته وای چې د داغینه ته پوس کړی دی د یو د بل نه معلومات کړی دی چې زما په حق کې فیصله نه کیږي نو راځلار بشو جمهوریت واغوتی حکومت ته ولار شو پاغی کې با پاغی کې بچره کیس لړاو کو پاغی باندې ډېری پیسې ولګی دا غیر پاره چره خلق د سفارښونو د پاره وغیرہ وغیرہ د شوتونو د پاره طریقې جوړې کی نو کدر پاره حق نه د د په باره کې فیصله نه کیږي اول د معلومات کړي چې زما په کې پیدا شته کې نشته الکه دا مسلمان دی الله تعالی وی و ما اولایک بالمؤمنین دا مؤمنان نه دي دا چا ویل تاسو وای چې مولوی صاحب دا خبره کړله په توي لګورې ده دا په تو الله ور کړی دا ما اولایک بالمؤمنین دا مؤمنان نه دي کله چې په قضا کې پیدا ای نو دا ورمنډ یو ته بیا وهی بیا ته وای راځه کنه وای ته مسلمان نه چې راځه قضا وکړو خو کاغه مولوی صاحب دا ویل چې لکه ته په دې کې یاره دا د شه چې دې کې دا طریقه دا په ځان باندې پوه شي چې زما په حق کې فیصله نه کی بیا قضا ته نه ځي الله تعالی یو ما اولایک بالمؤمنین مؤمن دا چې ته الله او د الله پیغمبر ته ځان اوسپاره د الله شریعت ته ځان اوسپاره ورشه که ته دا ستا حق نه کیږي او ته اخلي نو سور ورور اخلي تبا شوی اولی ځان تبا کې د الله تعالی پیغمبر دا نه دی ویلي چې چا په دروغ باندې یو لوی ځمکه مؤمن مسلمان نه واخیستله نو په ده باندې جنت حرام دی د ده لپاره به د قیامت په ورځ باندې به تر د وکې د ومې ځمکې پورې دین یو هار جوړ کړی شي د غاړې ته واچولی شي نو ته خو دړی پیټې نه شي وړلی نو په قیامت کې بیا دغه څه ویسي دا نن سبا د مسلمانانو په معاشره کې دغه خبره عامه ده اذا دعوا الى الله ورسوله کله شراو بل لشی الله تعالی ته الله تعالی پیغمبر تعالی حکم بینهم دیره پاره فیصله کړی په میند کې اذا فريق منهم پس په دغه وخت کې یو ډله دیونه موریدون مخړون کړي وای کلهم الحق او کچر تویر در پاره دنیوي پیدا یا وای کلهم الحق کچر د کیږي د په حق فیصله تفسیر سمرقندی د غلی کلی یا کلهم الحق ای القضاء یا تو الیه مزعنین نو زر قبلون کړي دغه پر ورمنډي وهي غیتا یا توعین بیا ډیر ډیر خوشاله خوشاله الله تعالی افی قلوبهم مرض اید دی په زونه کې مرض دی د دې ځکه د مرض د مراد سره امبسرین وای ضعف الایمان د ایمان چره د کمزور دی د ایمان د لګ برابر کسریا امیر تابو آیا تاسو امیر تابو آیا دیو یا دیو شکیان دی ام یخافونه یا بلکی یریګی دی دا ام په معنا د بر سره یریګی دی ای یحیف الله علیهم چې ظلم بو کې الله تعالی په دی باندې او رسول الله تعالی پیغمبر چې په شریعت باندې څوک فیصله نه کوي خردی معنا دا ده کنه ستاسو مقصد دی چوری الله او الله پیغمبر په تاسو باندې ظلم وکي په شریعت کې وتا باندې ظلم وشي بل اولایک هم ظالمون بلکې دا کسان ظالمان دي راشي د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ته پوسوکا چې دې آیات معنا مطلب سره هغه یو ټکی ویل له کار یو لکړی دی هغه کار یو لدا کړی دی وای هم ظالمون هم المعاندون الکافرون لاعراض عن حکم الله تعالی دا زدیان خلق دی الله تعالی کتاب سره زد او عناد کیا او الکافرون کافر شول دا لاعراضهم عن حکم الله تعالی ذکر الله تعالی د فیصلین اعراض کین دا الله د قانون او د الله تعالی د فیصلین چری اعراض وک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا کافر شول او د الله تعالی د دین سره زد او عناد وک وسرا شید مسلمانانو صفت بسئی انما كان قول المؤمنين يقينا وي بوينا د مؤمنان مسلمانانو اذا دعوا الى الله كل جراو بل لشي الله تعالى و رسوله و الله تعالى پیغمبر ته ليحكم بينهم دير پارج پیسلو کی داغي پمند کی اي يقول وي بدا سمعنا و اورد المنغا و اطعنا تبدارك منغا اولئك هم المفلحون او دغ بچکیدون کی د الله تعالى د عذابنا اي رازا از ماستلنجدا په شریعت باندې پیسلا کو کتا دا کیس او غټ خوستا دا کنه خو زبا دا حرامو نا بچه مکنه او کتا و نگاتا نو زما حق دی ما تو ملوشی دا مسلمان سپت دق قره چه تو توی رازا شریعت لزو رازا اللہ تعالی پا قانون مانی پیسل کو بلکود رازا چوی کدوانا که دا زمکا دا جیداد دا پول پتی دا پلانه پلانه غر دا ستا ورسی دا خو زبا دا حرامو نخلاص شما که زما ورسی تب دا حرامو نخلاص شی دا اللہ پا کتاب بانی پیسل اوشی کنه و ما یطیع الله و رسوله او چاج تابیداری وکړه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر و یخش الله او ویریده د الله تعالی نه په باره د تیر شو احکاماتو کې و یتقه او تقوا پرزګاری وکړه پر اتون کې عملونه کې چې کوم را روان دي د یخش الله د تعلق ساتیر مخکینی احکاماتو سره او د تقوا د تعلق ساتیر دراتون کې احکاماتو سره اولایک هم الفائزون نو دغه کسان خاص دیو کامیاب دي بس دیو کامیاب دی دیو بچ کی دن کی دا اللہ تعالی دا عذاب نہ وسراشا اغه غون مړ او تک زیړ چي دا غی نور سپ صفاتونو تو غور چا غسر منافق دی واقسم بالله جهد ایمانهم او قسمونه کړی دی په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه منافق چي اغه په الله تعالی باندې کلک قسمونه کوي سوی لئن امرتهم کتا حکم کړیو تا ل یخرجن ندی بخامه خوزی ست سره نبی رستم ته منافقان راغ ير جست امر پکار دین تما بیا ګورن چې زپه کمځه کېما په کمځه کې خو بوې گئی کنه لکه نبی رسول الله ته دا وی چې را پوسټې مخې ته زبیا ولاړم خو بدل کې دار چې ته ما بیا وینې نو ما بدس یو پوم کتلې چې ته ما بیا ووم نه مومې چرته په دوربین کې وم ته ما بیا وینې نبی رسول الله ته ورال دا خبر کوي یاره چې بس تاسو صرف امر کوي نور تاسو بیا خلاص وسې واقسم بالله جهد ایمانهم قسمونه کړی دی په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه لئن امرتهم کته حکم کړی تا لیخرجن نو خام خادی و اوزی قلو توای پیغمبر لا تقسیمون قسمونه مکوی الله پیغمبر ته توای قسمونه مکوی ولی ځان په دې جمله باندې پوی کی درې څلور معنی په سرینو بیان کړی دی قلو توای پیغمبر لا تقسیمون قسمونه مکوی طاعت معروفه تابعداری تاسو معلومه ده یو معنی په سرینو کړی ده طاعت معروفه یعنی شرعی طاعت کول دا غوړه دي قسمونه کول نه طاعت تابعداری معروفه چې شریعت سره برابرې نو دا د قسمونه غوړه ده مله اس قسمونه مکه او شریعت څوک تابعداری کوي هغه بغیر د قسم نوم کوي قسمون د ضرورت دی طاعت تابعداری معروفه چې د شریعت سره برابرې نو هغه د قسمونه ډیره زیاته بهتره ده دوی مانو په سرینو کړی ده علیکم طاعت معروفه په تاسو باندې لازم د تابعداری وکي د شریعت تابعداری وکي د الله تعالی د قانون تابعداری وکي بس دا باندې لازم ده تغیر تابعداری وکي درېمه معنی طاعتكم طاعه معروفه دا طاعه معروفه دا خبر در محترم محذوف لپاره اصل عبارت ده سه طاعتكم طاعه معروفه ورکه سړیاستا تاویداری ما ته معلومه ده د سیمه حکم تاویلی زې تشکیل لتلم نو تاوی چې زبر سر پاول سب کې ولاړی او بیا پاول کنه په اخر کې هم بیا نوی تا طاعتكم طاعه معروفه ستاسو غو تاویداری مونته معلوم ده سړیا ورکیږي لريشه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار دی پیغمبرون ما جتا سې کوي تفسیر جلالین تلر شي ډیره خوندور خبر برته وکي ان الله خبير بما تعملون الله تعالی ستاسو په اعمال باندې خبردار دی من طاعتکم بالقول ومخالفتکم بالفعل ستاسو تابعداری الله تعالی ته معلومه ده چې په خولې باندې ډیر ډوزی ولای په خولې باندې خدا ډوري پوستې تاسو پد حق للی خو لیکن بل پیل بیا هغه شاته سب کم تاسو نه چرته تلی وی مړه دا کور کې لږ څه کار راغلی عمر رښتیا وه او خفه نه شي د په هسپتال کې وم یا په هسپتال کې یو پارسو کې وي خو ځان لري خدای غرکه منافق وي دروغ دی ویل لاړې الله تعالی د جهاد نه کینولی ان الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول په جبه باندې تاسو ډیر زیات د بلا زامن یې سیب او جیو د دا خو د په خلیګ بیا ډیر زیات دی خو لیکن مخالفت کوم بل فعل تاسو بل فعل چیرې بیا خو خلاف کوي قولو ته پیغمبره دعوت دی اطاعت کامله ته په هر ټیم کې په هر وخت کې کستا د پاره فیصله کیږي کې بتا باندې فیصله کیږي کله جهاد ټیم دی کله ډوډۍ ټیم دی ډیر دټ کې بزک وای چی ډیر خلک چیرې په ډوډۍ کې ډیر سنت طریقې وای او دا د څه خون ورکې د سیمه زاول ورکې نبی علیہ السلام خو شیخ خو خاو غبینه خو خاو او نبی علیہ السلام یاره بس دا کول او یاره دای کول دا خدایم کول چې میدان جنگ کې ولال دی او دا وای ان نبی یو لا کظیم زه د الله تعالی پیغمبر یم رښتونه پیغمبر یم دروغجن نه یم د سر نه وینې روانې شوې دي په خپو باندې ښکته روانې دي غاښونه مبارک کې شهیدان شوې دي زغرې اغوستې ده توره او سرسره ده تا چېرته چرګوړې دی لال کړله چېرته د هغې نه هم د چرګوړې نه هم یارېږي هغه نه شي لالولی او پوجي او پولیس خلا پریک ده نو اطاعت کامله ته ترغیب ده راشه په هر څه کې د الله پیغمبر ومنه په هر څه کې په jihad کې په هجرت کې په هر څه کې ومنه قوله تو پیغمبره اطیع الله تابعداري کوي د الله تعالی او اطیع الرسول او تابعداري کوي د الله تعالی پیغمبر فان تولوا نو کوم خو ګرځاو تاسو اصل له فان تتولوا کوم خو ګرځاو تاسو فانما علیه ما حمل نو یقینا داغه په ذمہ باندې هغه کار دی چې هغه تاسو پر لې شوی دی د الله تعالی پیغمبر په ذمہ باندې څه کار دی مینه تبلیغ اغه سره د الله تعالی تفسیر جلالن لیکلی داغه په ذمہ باندې د الله تعالی دین بیانول دي و علیکم ما حملتم او تاسو په ذمہ باندې اغه کار دی چې تاسو سپارل شوی دي من طاعته چې اغه سره اغه تاسو تابعداري د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکوي و ان تطیعوه او کچری تاسو تابعداري وکړه د الله تعالی پیغمبر ته ته دونه هدایت به ومومي اغه بل جانب خوب گنیشته لیکنه که خلاف مکن گمراه او بيدینه بشي و ما علی الرسول الا البلاغ المبین او ندی پر رسول باندې مگر سوال دی ښکارا اغه د الله تعالی دین رسی الله تعالی دین چا و تاسو بیانې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم دی آیات کې دی آیت کې الله تعالی بشارت دنیاوی ذکر کوي مؤمنانو ته مخکې د الله تعالی قوانین بیان شول نو د الله تعالی د قوانینو د اجرا د لپاره خلافت ضروری دی دا غیر لپاره امارت پکار دی دا غیر لپاره د مسلمانانو حکومت پکار دی نو په دې آیات کې درې اسباب د بشارت الله تعالی ذکر کړی او بیا درې بشارتونه الله تعالی ذکر کړی دي ګوریخه خبرې درې خبرې تکوم یو دا اسباب د بشارت دي او دویم بشارتونه دي نو اسباب د بشارت درې دي ایمان دی عمل صالح دی او عبادت د الله تعالی دی چې شرک نه پاکي دا شول اسباب د بشارت او بشارتونه درې دي بشارتونه درې دي یو استخلاف دی او دویم تمکین دی او دریم امن دی بس دا درې خبرې دا درې احسانات پر باندې الله تعالی وکي وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره منکم ساسنا وعملوا الصالحات اچ ایمان راوړل دي منکم ساسنا وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې نو ليستخلفنهم في الارض خامخه خلافت دور کې هغه در پزما کې په دنیا کې کم استخلف الذين من قبلهم لکه سرنګ چې خلافت ورکړي واکسان ته چې دیونه مخ کیو ولا يمكنن لهم او خامخه کلک بکې دیو د پر دینهم الذي دین د دیو هغه ارتضا لهم چې دیو د پر غوړه کړی دي الله تعالی کم دین د خلکو پر غوړه کړی دي ورضیت لكم الاسلام دین او ولا يمكنن ردی سمانه تفسیر جلالین معنا کړی دغه سره زده کې ډیر مزیدار ده ولا يمكنن لهم او کلک بکی مضبوط بکی الله تعالی دیو د پاره د دین د دیو هغه چی د دیو لپاره غوړه کړی دی هغه وی بی ایوز هرهو علی جميع الادیان لیظهره علی جميع الادیان دا په ټول دینونو باندې دا غالب کی الله تعالی بوله دا وکي ولا يبدلنهم او خامخا بدل بکی دی در من بعد خوفیم رستو یری د دیونه امنن امن یعبدوننی بندگی بکی دی زما ولا یشرکون بی شیء او شریک بنه جوړی زما سره هیڅ شی ومن کفر بعد ذلك او چا چې کفر کړو سره دغنه فاولائک هم الفاسقون دا کسان وتون کړي د الله تعالی د دین نه د الله تعالی د دین نه وتون کړي الله تعالی دا لوز دارشتونی کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره دغه په زمانه کې خیبر بحرین جزیره العرب یمن او دغه سي اطراف د شام عمان وغیره دا درې پته الله تعالی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته او بیا دا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې په جزیره العرب کې د مرتدین سره سخت مارکه وشله بصرا دمشق او دغه سي بلاد مصر او دغه سي بعضی علاقې د فارس دا پته شولې او دا عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شام مصر او تقریبا فارس ټول او دغه سي روم وغیره دا دغه شولې دا پته شول د کیسرا او د قیصر خزانی او دغه بادشاہي چیرې دړې وړې شولې دغه خزانی په مسلمانانو باندې تقسیم شولې او د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د مشرقي عراق خراسان کابل پورې چیرې صحابه کرام را ورسېدل او دا خلافت چیرې د قائم دا وعده الله تعالی رښتونی کړی ده دا په هر زمانه کې خو لیکن دا غیر لپاره الله تعالی درې اسباب بیان کړل یو کامل ایمان صحیح عقیده او دویم عمل صالح عمل په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دریم عبادت چې شرک نه پاکي نن سبا مسلمانانو ته مسلمانان ولی مغلوب دي او دغسی نور قوانین د بیدینی قوانین په مسلمانان باندې ولی مسلط دي دغه وجه دا ده کامل ایمان او صحیح عقیده نشتره که هغه شتره عمل صالح نشتره او که عبادت ده خو لیکن هغه عبادت دا سره په نش باندې ده او دا سره عبادت چې خالص الله تعالی عبادت یې هغه نشته ده واقیموا الصلاة واتوا الزکات وصلی الله تعالی ذکر کوي د بقا د خلافت د پاره درې اسباب ک تاسو غواړی مجاهدین له الله تعالی یو زیور کی او زمکه تو ورکی او دا غواړي چې دا زمونږ سره باقی پاتې شي دا زمونږ د لاسونو نه واپس ونوځي دا غیر پر الله تعالی ذکر کوي پابندی د درې وحکام او اقیموا الصلاة او پابندی کوي مانځه واتو زکات او ورکوي زکات او اطیعوا الرسول او تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلکم ترحمون دغه پر چې رحم دمانه وکړل شي لا تحسبن الذين غمان مکه او تفاکسان باندې کپرو چې کوبر کړل معجزین ای معجزین بچکیدون کی د الله تعالی د عذاب نه یا عجز کون کی الله تعالی دره په ارض پر ملک وزمکه کی کم خلق چې کافران دی هغه د الله تعالی د عذاب نه نش بچکیدل و ما واهم النار او زی د غی اور دی ولا بیس المسیر او ډیر بد دی د ورتلو د جهنم د ورتلو ډیر جات بد زیره ډیر جات بد زیره جهنم د ورتلو د پاره ډیر جات بد زیره